ben sana kurban. Gel gel adı şeyran, özü şeyran. Ben hemen sana hayran, sana kurban. Özü şeyran, sözü ceyran. Özü ceyran, sözü ceyran. Ay balam, ben sana hayran. Gel adı şeyran, özü şeyran. Ben hemen sana hayran, sana kurban. Kışın can alır, kızaran yanağın ele bir çiçektir. Kızaran yanağın ele bir çiçektir. Üreğim senindir, kalbimi sevindir. Üreğim senindir, kalbimi sevindir. Bahta var kızı san, bu şirin dünyanın. Gel adı ceyran, özü ceyran. Ben hemen sana hayran, sana kurban. Gel gel adı şeyran, özü şeyran. Ben hemen sana hayran, sana kurban. Özü ceyran, sözü ceyran. Özü ceyran, sözü ceyran. Ay balam, ben sana hayran. Gel adı ceyran, özü ceyran. Ben hemen sana hayran, sana kurban. Gel gel adı ceyran. Şehran, özü şehran. Ben hemen sana hayran, sana kurban. Gel adı şehran, özü şehran. Ben hemen sana hayran, sana kurban.